Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 5 stycznia, minęła piąta po południu. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Benjamin Filip. A w tym serwisie o tym, czy ujawnienie nagrań z sali kolumnowej cokolwiek zmieniło w sytuacji politycznej. Hydrologicznym ostrzeżeniu IMGW dla północnej części Polski. I brytyjskim raporcie dotyczącym imigrantów, między innymi z naszego kraju. Nagrania z sali kolumnowej Sejmu od wczoraj jawne. Można na nich zobaczyć przebieg głosowań z 16 grudnia, ale nie zmienia to wcale oceny tamtych wydarzeń. Ani przez Prawo i Sprawiedliwość, ani przez partie opozycyjne, które właśnie od 16 grudnia protestują w sali plenarnej Sejmu. Dlaczego o tym Małgorzata Naukowicz? Dla Prawa i Sprawiedliwości sprawa jest jasna. Głosowania przebiegły zgodnie z prawem. Było kworum, a politycy opozycji mogli swobodnie wchodzić do sali. Mówił o tym szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Nagrania są już dostępne. Widać tam posłów Platformy Nowoczesnej, którzy przebywają na sali w czasie głosowań. Kolejne pomysły opozycji upadają pod ciężarem faktów. Szef PO Grzegorz Schetyna mówi o chaosie i braku organizacji posiedzenia Sejmu w sali kolumnowej 16 grudnia, za które jego zdaniem odpowiada marszałek Marek Kuchciński. To, co widzimy na tych taśmach, potwierdza nielegalność tego zgromadzenia i potwierdza, że było to spotkanie klubu PiS rozszerzone o kilku posłów klubu Kukiz 15. Na sali sejmowej nie mogą być inne osoby niż te, które są posłami. Tam byli radni PiSu. To tym bardziej wprowadza chaos, niepewność wokół tego głosowania. Mówił dziennikarzom lider Nowoczesnej Ryszard Petru. Biuro Prasowe Kancelarii Sejmu poinformowało, że w sali kolumnowej byli pracownicy jednego z klubów parlamentarnych, by, jak napisano w komunikacie, usprawnić pracę Sejmu. Zgodę na ich obecność wyraził marszałek na podstawie przepisów regulaminu Sejmu. W komunikacie podkreślono, że żadna z tych osób nie głosowała, nie była też wliczana do kworum. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Były już w naszych serwisach apele policji o rozwagę na zaśnieżonych i śliskich drogach oraz lekarzy ostrzegających przed przeziębieniami i grypą. Teraz apel wojewody śląskiego do właścicieli budynków. Żeby zwrócili uwagę na to, ile im tego śniegu na dachu zalega, żeby zwrócili uwagę na to, jak wyglądają ich chodniki, żeby zwrócili uwagę na sople, które zwisają. Mamy taką pogodę przejściową i to są pewne niebezpieczeństwa, na które powinniśmy reagować. Jarosław Wieczorek zapewnił po dzisiejszym posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego, że województwo śląskie jest przygotowane na falę mrozów. Tej nocy na Śląsku będzie minus 12 stopni, tyle samo w centrum, na Suwalszczyźnie minus 18, a w Kotlinach Górskich minus 20. Jest jeszcze ostrzeżenie hydrologiczne dla północnej części kraju. Przez silny wiatr podniósł się stan wody na południowym Bałtyku i w ustach rzek. Teraz na czerwono świeci się 10 punktów na stacjach morskich i 9 na rzekach przy morzu, co oznacza przekroczenie stanu alarmowego, mówi Grzegorz Walijewski z IMGW. Maksymalnie jest to 59 cm na rzece Szkarpawa, a na samym Bałtyku jest 39 cm we Władysławowie. Sam wiatr powoduje, że jest sztorm, no a dodatkowo to powoduje wysokie fale, co na pewno utrudnia żeglugę, zarówno morską, jak i w ujściowych odcinkach rzek. Alerty hydrologiczne trzeciego, najwyższego stopnia będą obowiązywały do jutra do 9 rano w województwach zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim. Imigranci, którzy przybywają do Wielkiej Brytanii, powinni obowiązkowo chodzić na lekcje angielskiego. To jedno z zaleceń raportu opublikowanego przez ponadpartyjną grupę parlamentarną do spraw społecznej integracji. Więcej o tym raporcie Adam Dąbrowski. Nasz kraj ma problem ze społeczną spójnością, mówił szef komisji Czuka Umuna z Partii Pracy. Istnienie poszczególnych społeczności w odosobnieniu, rzadkość wzajemnych kontaktów, to stanowi podstawę dla nieufności i uprzedzeń, pustkę, którą wykorzystują potem ekstremiści. Raport zaleca zorganizowanie dla imigrantów kursów dotyczących brytyjskiej kultury i zwyczajów, akcentuje też konieczność inwestycji w nauczanie przybyszów języka angielskiego, bo jak mówił Umuna, to podstawowa bariera zapobiegająca integracji. Jedna z mieszkanek Bostonu opowiadała mi, że chciała zbudować przyjaźń ze swoją polską sąsiadką, ale odkryła, żeby się z nią porozumieć, musi czekać, aż ze szkoły wróci dwujęzyczna córka Polki. Do tego postulat, by pomysł ustalania odgórnych kwot imigrantów na poziomie kraju zastąpić systemem, w którym decydowałyby o tym poszczególne rejony. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. London. I na koniec o spotkaniu papieża Franciszka z grupą mieszkańców Włoch zniszczonych w ubiegłym roku przez silne trzęsienie ziemi. O tej szczególnej audiencji Marek Lenert. W imieniu przybyłych głos zabrali młody ojciec rodziny i starszy ksiądz, proboszcz w miasteczku Amatrice, gdzie znajdowało się epicentrum wstrząsu, który spowodował blisko 300 ofiar. Obaj mówili o potrzebie odbudowy nie tylko zniszczeń materialnych, ale i serc. Komentując to, Franciszek zauważył, że w ich sytuacji nie na miejscu byłby optymizm. Tutaj konieczna jest nadzieja, podkreślił. Na zakończenie spotkania papież podziękował przybyłym za wizytę, za odbudowę domów, serc i tkanki społecznej, a także za przykład, który pozwala przezwyciężyć egoizm tym wszystkim, którzy tego nie przeżyli. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Teraz sport i Monika Sułkowska. Agnieszka Radwańska nie gra już w turnieju w Szenczyn. Nasza tenisistka przegrała w ćwierćfinale z Amerykanką Alison Risk. Porażka dość nieoczekiwana, tym bardziej, że Polka trzeci set przegrała do zera. Zaskoczona była także komentatorka Joanna Sekowicz-Kostecka. Sensacją jest wynik z trzeciego seta, ale też nie należy rozdzierać szat. Dobrze, że ta porażka, jeśli już miała się przytrafić, to przytrafiła się teraz w Shenzhen, bo jest czas na wyciągnięcie wniosków i na poprawienie błędów, tak aby uniknąć ich w Melbourne. Risk w półfinale chińskiego turnieju zagra z Włoszką Giorgi, w drugim zmierzą się Brytyjka Konta i Czeszka Siniakowa. Szymon Kołecki, mistrzem olimpijskim z Pekinu, Międzynarodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów przyznała Polakowi złoty medal po tym, jak za stosowanie dopingu zdyskwalifikowano Ilię Ilina z Kazachstanu. Kołecki krążka jeszcze nie dostał. To jest na razie zmieniony tylko protokół z Igrzysk Olimpijskich i poza nim na dzień dzisiejszy nie mam żadnych innych ani informacji, ani żadnego przekazania medalu nie doszło. Zawsze oczywiście byłem dumny z tego, że w ogóle byłem na Igrzyskach Olimpijskich. Ja szczerze, udało mi się zdobyć medal, to oczywiście była to dla mnie radość. Natomiast celem moim życiowym było zawsze wygranie tych igrzysk. Wicemistrzem olimpijskim został Gruzin Arsen Kazabijew, który obecnie reprezentuje barwy Polski. Brązowy medal pekińskich igrzysk w wadze do 105 kg przyznano natomiast Marcinowi Tołędze. To już ostatni przystanek w turnieju czterech skoczni. W Bischofshofen rozstrzygnie się, kto zwycięży w tym prestiżowym cyklu. Drżymy nieco o stan zdrowia wicelidera turnieju, naszego Kamila Stocha. Kamil skakał dziś w pierwszym treningu, który wygrał i zapewnił, że nie dolega mu nic bardzo poważnego. Za nami już także druga seria treningowa. W niej Kamil Stoch nie skakał. Czekamy na kwalifikację do jutrzejszego konkursu. Przypominam, że jeśli chodzi o naszych skoczków w Bischofshofen, nie zobaczymy Klemensa Murańki, którego trener odesłał na zawody Pucharu Kontynentalnego do Titizen Neustadt. Nieczęsto mamy takie wiadomości, a w zasadzie nie mieliśmy takich od 5 sezonów. Polek zdobył punkty w biatlonowym Pucharze Świata. Grzegorz Guzik zajął 26 miejsce w sprincie na 10 km w Oberhofie. To największy sukces w karierze tego zawodnika i pierwsze punkty dla Polski w rywalizacji mężczyzn od sezonu 2011-2012, kiedy karierę zakończył obecny trener kadry, czyli Tomasz Sikora. Za dwie godziny w Trójce kronika rajdu Dakar, ale już teraz przekażę informację, że z rywalizacji wycofał się Nasser Al-Attiyah. Katarczyk, dwukrotny zwycięzca Dakaru, wczoraj uszkodził swoją Toyotę, awaria nie pozwoliła na kontynuowanie jazdy. Wieczorem i w nocy zimno, pochmurno i wietrznie. Przelotne opady śniegu, miejscami jeszcze zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura niziutko, na Podlasiu spadnie do minus 18 stopni, na Podkarpaciu minus 13, w centrum minus 12, na zachodzie minus 7 i wokół Zatoki Gdańskiej najcieplej minus 4 stopnie. Jutro więcej rozpogodzeń, ale wszędzie może także przelotnie pruszyć śnieg. Za to zdecydowanie osłabnie wiatr, choć silniejsze podmuchy wciąż jeszcze będą się pojawiały nad morzem. Temperatura jutro od minus 14-12 stopni w ciągu dnia na wschodzie, do minus 8 w centrum, do minus 4 na zachodzie i do minus 2 na Pomorzu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek. Bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Halo? Stary, krótka piłka przed długim weekendem. Dzisiaj w Media Expert od 18 do 21 nocne przeceny. No, widzimy się. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Masz postanowienie noworoczne? Chcesz rzucić palenie? Bardzo dobra decyzja. Dlatego chcę Ci polecić Desmoxan. Tym razem dasz radę. Wystarczy tylko jedno opakowanie, a palić przestajesz już po 4 dniach. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną głowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm.

15 minut po godzinie 17 robi wrażenie lista amerykańskiego sprzętu. Zapraszamy do Trójki. Prawie 450 pojazdów gąsienicowych, ponad 900 samochodów i 650 kontenerów. To oznacza jedno. Panie i panowie, nadchodzą Amerykanie. Już jutro do portu Bremerhaven w Niemczech przybiją pierwsze jednostki, na pokładzie których znajduje się sprzęt dla żołnierzy 3. Pancernej Brygady Grupy Bojowej z 4. Dywizji Piechoty Armii Stanów Zjednoczonych. Ta grupa ma stacjonować na terenie Polski. Samo przerzucenie takiej liczby sprzętu i ludzi to olbrzymie wyzwanie. Potrzeba do tego nie byle jakich statków. Potrzebne są rorowce, mówi Mariusz Cielma z serwisu Dziennik Zbrojny. Ich konstrukcja składa się z wewnętrznego takiego pokładu i zarówno z jednej, jak i z drugiej strony podnoszona rampa, która pozwala, że te pojazdy w sposób swobodny mogą wyjechać na nabrzeże. Nawet Wojsko Polskie tego rodzaju usługi czarteruje, bo pamiętajmy, my mieliśmy także doświadczenie na przykład z misją afgańską, gdzie mowa o setkach pojazdów, które trzeba było po prostu przerzucić, a później, które musiały wrócić tutaj do nas, do kraju. Dla armii amerykańskiej jest to nic nowego. Do Polski trafi tak naprawdę pełna brygadowa grupa operacyjna. Juliusz Sabak z serwisu Defense 24. To są znaczące siły, liczące oprócz żołnierzy też około 100 czołgów Abrams, 130 bojowych wozów piechoty i artylerię. Statki zostaną rozładowane i co się stanie dalej? Bo wielu Polaków czeka pewnie na to, że oto triumfalnie wojska amerykańskie przejadą przez niektóre miejscowości. Ten przerzut Amerykanie traktują jako ćwiczenie. To nie jest tylko zwykłe zadanie logistyczne, ale to jest takie ćwiczenie związane właśnie z przerzutem dużej jednostki. My mamy całkiem dobrą bazę kolejową. Generał Roman Polko, były dowódca wojskowej formacji specjalnej GROM. Czyli krótko mówiąc, transport może odbywać się praktycznie bezpośrednio w rejon poligonów, czyli z pominięciem miejscowości zamieszkałej przez jakieś większe skupiska ludności, ale znając samych Amerykanów i to, że żyjemy w XXI wieku, gdzie ten wymiar informacyjny, propagandowy jest również często wykorzystywany do tego, żeby budować morale czy etos żołnierzy amerykańskich, żołnierzy NATO, to pewnie jakiś taki demonstracyjny przejazd w jakimś ograniczonym zakresie będzie realizowany. No myślę, że takie preludium mieliśmy w czerwcu ubiegłego roku, kiedy były ćwiczenia Anaconda i wówczas tak naprawdę mieliśmy do czynienia już z operacją na podobną skalę. Wówczas jednak to była taka operacja krótkoterminowa. Tak naprawdę Polska stanie się takim ośrodkiem centralnym dla funkcjonowania tych jednostek, bo one co prawda będą w Polsce rozlokowane na stałe, natomiast będą brały udział w różnego rodzaju ćwiczeniach, działaniach szkoleniowych, tak naprawdę na całej wschodniej flance NATO. To od krajów bałtyckich aż do Rumunii. Żołnierze z tej jednostki mają być wymieniani co kilka miesięcy. Wojciech Łuczak, wydawca magazynu Raport. Wiadomo, że ta jednostka działa na zasadzie pieniędzy już wcześniej przeznaczonych przez poprzednią administrację. Co zrobi nowa administracja? Nikt nie wie i zobaczymy dopiero, co z tego wyniknie. Czy ci żołnierze pojawią się na chwilę, czy też ci żołnierze będą wzmocnieni jakąś jednostką? Amerykanie wzmacniają także swoje zapasy pod względem amunicji i wyposażenia wojskowego. Kilka tygodni przed przybyciem tych transportów z czołgami i bojowymi wozami piechoty do też portów niemieckich przypłynął okręt, na pokładzie którego było ponad 600 kontenerów wypełnionych amunicją. Żeby ewentualnie, nie daj Boże, w sytuacji kryzysowej nie trzeba było znowu czekać kilka tygodni na przerzut tych bardzo ciężkich kontenerów drogą morską, tylko żeby one znajdowały się tu już u nas w Europie i żeby można było swobodnie z nich korzystać. Fire. Odłamkowym ładuj. Sprzęt m.in. czołgi M1 Abrams, bojowe wozy rozpoznawcze Bradley oraz haubice Paladin zostanie rozmieszczony w zachodniej Polsce w rejonie Drawska Pomorskiego i Żagania. Bazy amerykańskich pododdziałów wchodzących w skład wschodniej flanki NATO będą w Żaganiu, Świętoszowie, Skwierzynie i w Bolesławcu. A o Amerykanów pytał Kuba Witkowski. Tu Trójka. Kiedy pierwszy raz szedłem własną drogą, trudno było dostrzec drogi kres. Miałem tylko głos i niosłem go w sobie po to, by w

Także już mamy dwa, a potrzebujemy jeszcze dużo. Hala jest ogromna. Wchodzimy, tak. Takich wymiarów hala już jest komfortowym naprawdę tutaj narzędziem, żeby być uniezależnionym od pogody. To jest Sahil, nasz koń. I ty na nim jeździsz? Tak, ale tutaj obok jest koń drugi, czyli Olcia. Jest bardzo miła. Czyli mamy dwa konie. Wiktoria Łakoma, instruktor hipoterapii i jazdy konnej. Tak, mamy dwa konie rasy huculskiej. Tak jak Mateusz powiedział, jeden to chłopak, to wałach Zahir, druga to klacz, ma na imię Olcia. Zarówno jeden i drugi pracują z dziećmi i młodszymi, i starszymi. Pracują i w hipoterapii, i przy nauce jazdy konnej dla dzieci, które taką naukę chcą u nas pobierać i szlifować swoje umiejętności jeździeckie. To już, Mateusz, na koniu jesteś? Tak, jestem na koniu, czyli na Kasi. Na Olci. Tak, na Olci. Nie daje trudne. Muszę robić, co pani mi mówi. Zaczynamy. Dobrze, to pierwsze ćwiczenie, które zrobimy, nazywa się młynek. Pamiętasz, na czym ono polega? Tak. Dobrze, to zaczynamy od prawej nóżki, tak? Prawą, przełóż do mnie. Tak, uwaga. Tak, okręć biodra. Super. Teraz lewą nogę. Co te zajęcia dają dzieciom? Przede wszystkim to jest koordynacja ruchowa, tak? Dlatego, że podczas jazdy konnej, podczas ćwiczeń na koniu, cały czas nasz organizm jest wytrącany z równowagi, musi po prostu sobie odnajdywać i w taki sposób sobie radzić. Dla dzieci, które mają problemy z koncentracją, to jest też opcja taka, która pomaga im się skoncentrować na zadaniu, dlatego, że na przykład, jeżeli mają wyczyścić konia od samego początku do samego końca, to jest zadanie, które wymaga trochę czasu, tak? Zaplanowania tej czynności, wzięcia odpowiednich szczotek, skrzebeł i innych tutaj przedmiotów. No i sama czynność. Także całość wymaga skupienia i koordynacji również. Pamiętasz, co to było za ćwiczenie, które się nazywało Martwy Indianin? Tak. Pamiętasz? To wtedy jest tak jak Indianin martwy. Tak, na końskim grzbiecie, tak? Tak. Super. Dobrze, pochyl się do przodu. Obecnie mam tutaj dwójkę moich pociech, młodszą córeczkę, która korzysta raz w tygodniu z jazdy konnej oraz synusia dwa razy w tygodniu hipoterapia. Rzeczywiście rozluźnia się, koncentruje, w końcu się męczy, bo jest go bardzo ciężko zmęczyć i całkiem inaczej podchodzi teraz do kontaktów z rówieśnikami, ze zwierzątkami właśnie. Jest bardzo szczęśliwy, że może uczestniczyć w tych zajęciach i zrelaksowany. Mateusz jest zadowolony, córcia tak samo, a ja jeszcze bardziej. Mateusz, a zdarzyło się kiedyś, że spadłeś z konia? Nie. Nigdy? Jeden. Szkolną halę do hipoterapii w Bzowie w dzielnicy Zawiercia odwiedziła Gabriela Kaczyńska z Polskiego Radia w Katowicach. To Trójka, audycja popołudniowa. LP teraz, Other People, a już za chwilę serwis i informacje ekonomiczne. We know. Minęła 17:30. W Trójce skrót wiadomości, Benjamin Filip. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał mężczyzna, który we wtorek w Lesznie dotkliwie pobił 72-letnią niepełnosprawną kobietę. Sąd aresztował go na 3 miesiące. 33-letni mieszkaniec Rudy Śląskiej na dworcu w Lesznie zepchnął kobietę na wózku inwalidzkim na tory, potem uderzał ją kamieniem w głowę. Według śledczych, gdyby nie interwencja postronnych osób, doszłoby do tragedii. Kobieta z urazami głowy i złamaniami żeber trafiła do szpitala. Mężczyzna nie potrafił racjonalnie wyjaśnić motywów, które nim kierowały. Jego stan ocenią teraz biegli psychiatrzy. Policjanci z Ełku zatrzymali kolejne 2 osoby, kobietę i mężczyznę, za udział w nielegalnych burdach pod barem z kebabami. Obojgu przedstawiono zarzuty udziału w nielegalnym zbiegowisku. Para została objęta policyjnym dozorem. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali 30 innych osób uczestniczących w niedzielnych zamieszkach. Wszystkie były pijane. Jeden z uczestników niedzielnych burd, któremu zarzucono napaść na policjantów, został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. Niewykluczone, że zamachowiec ze Stambułu uciekł za granicę, informuje wicepremier Turcji. Jak dodaje, mężczyzna, który w sylwestrową noc w klubie nocnym zastrzelił 39 osób, to najpewniej Ujgur. Ujgurowie to muzułmańska mniejszość etniczna pochodzenia tureckiego w Chinach. Napastnik wciąż pozostaje na wolności. Prawie 100 cennych starodruków zginęło z jednego z największych muzeów Ukrainy, Lwowskiej Galerii Sztuki. Na razie nie wiadomo, czy straty dotknęły zbiorów w języku polskim. Zaginione dzieła powstały w okresie od XVI do XVIII wieku. Prasa pisze nawet o dziesiątkach milionów dolarów strat. Sprawą zajęła się już policja. W skrócie to wszystko, czas na gospodarkę. Wiadomości ekonomiczne. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Na koniec grudnia 2016 roku oficjalne aktywa rezerwowe Polski zarządzane przez Narodowy Bank Polski wynosiły nieco ponad 108 miliardów euro, a w przeliczeniu na dolary prawie 114,5 miliarda dolarów, poinformował Bank Centralny. Zgodnie z danymi NBP stan rezerw na koniec grudnia było 3 miliardy 900 milionów euro wyższy niż na koniec listopada ubiegłego roku. Z raportu Biura Informacji Gospodarczej z kolei wynika, że indeks pokazujący liczbę osób fizycznych nieradzących sobie z terminowym regulowaniem zobowiązań pozakredytowych i kredytowych obniżył się o 1,3 punktu. To przede wszystkim efekt sprzedaży przez banki przeterminowanych kredytów do firm windykacyjnych, mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIK Info Monitor. Co oznacza, że tak naprawdę no był dług, on i taki istniał, ale już nie jest długiem, gdzie wierzycielem jest bank, tylko wierzycielem jest jakby firma windykacyjna albo fundusz sekurytyzacyjny. Mimo tego przechodzenia widzimy, że dłużników ubyło o 40 tysięcy względem ostatniego badania. Teraz to jest 2 243 410 osób. Co może oznaczać, że pomógł też program 500+, dzięki któremu zmniejszyła się dynamika wzrostu liczby dłużników. Trochę polepszyła się spłacalność takich długów o niskich kwotach. Rzeczywiście ubyło nam tych dłużników procentowo mniej więcej z 31% do 29%. I możemy to tłumaczyć po części efektem tego programu 500+, ale oczywiście my do końca nie wiemy, dlaczego ktoś zaczął spłacać swoje długi. Choć dłużników ubyło, to jednak cały czas rośnie łączna kwota zadłużenia. Na koniec września 2016 roku wyniosła 48 miliardów 710 milionów złotych i była wyższa o 1,5 miliarda w stosunku do czerwca. Nawet do 3 zł i 86 groszy. Powtórzę, nawet do 3 zł i 86 groszy może spaść kurs wymiany franka szwajcarskiego. Tak prognozuje Marek Rogalski z Dobu Maklerskiego BOŚ. Najbliższe miesiące powinny pokazać lepsze dane makroekonomiczne, w tym odbicie inflacji. Też powinniśmy zobaczyć na rynkach globalnych spadek dolara. Jeżeli chodzi natomiast o sytuację w Europie, myślę, że obawy związane z wyborami w Holandii czy też we Francji są nieco przesadzone. W związku z tym euro nie powinno tanieć, ono może wręcz nieco podrożeć. To zdaniem eksperta kolejny czynnik, który może sprzyjać niskiej wycenie pary frank-złoty za parę tygodni. Teraz frank szwajcarski kosztuje 4,07 zł, euro 4,36 zł, dolar 4,11 zł, funt brytyjski kosztuje 5,11 zł. Giełda na koniec dnia i tygodnia właściwie papierów wartościowych w Warszawie zanotowała spadki WIG 20 i WIG na minusie, ale niewielkim, minimalnym 0,06%. Obroty wyniosły ponad 912 milionów złotych. A to ciekawe, w centrum temperatura spadła o 4 stopnie, do minus 4 z zera wczorajszego, a złotówka podskoczyła o 4 grosze w stosunku do euro. Popatrz,

Jałka Tatrzańska to oczywiście Kotelnica, wszystkie wyciągi działają, Bukowina między innymi, Rusiński Wierch, Małe Ciche, Suchego Poronina i Witów. Wszędzie bardzo dobre warunki narciarskie. Na Podhalu zacznę oczywiście od stacji wizytówki Kluszkowce. 60 do 80 cm, nawet więcej po ostatnich opadach. W Niedzicy na Polanie Sosny dobre warunki narciarskie, w Szczawnicy na Palenicy, w Kasinie Wielkiej, miejscowości Justyny Kowalczyk, na Śnieżnicy ponad 70 cm śniegu, w Spytkowicach i Laskowej też niezłe warunki narciarskie. W Karkonoszach, w Karpaczu, w Białymiarze ponad 70 cm śniegu. W Szklarskiej od jutra będzie można również szusować na śnieżynce. W Kotlinie Kłodzkiej zieleniec od 30 do 1 metra. Wszystkie wyciągi działają. Dobre również warunki na Czarnej Górze. Od 30 cm pokrywa do 90 cm. W Beskidach ci, którzy wybiorą się do Szczyrku, mogą szusować na Skrzycznym, ale tylko do Jaworzyny, a także na hali pośredniej dobre warunki i na hali Skrzyczeńskiej. Wiśle do wyboru do koloru. Soszów, Cienków, Nowa Osada, Stożek, wszędzie ponad 70 cm śniegu. W Ustroniu można poszaleć na deskach na Czantorii, 55 cm, a nawet dzisiaj troszkę więcej. Po ostatnich opadach w Istebnej, na Zagroniu i Złotym Groniu około metra śniegu, a w Korbielowie jeździmy na hali Miziowej, ale możemy również zjechać do Soliska. Gdzie jeszcze? Na przykład Zawoja, Mosorny Groń, metr śniegu i w Międzybrodziu Żywieckim na Górze Żar od 60 cm do 1 metra. I jeszcze Bieszczady, Ustrzyki Dolne, Laworta i Gromazyń ponad 80 cm śniegu. Zobacz, jak sypie w Jakuszycach, bo to jest kamera, która pokazuje, co się dzieje w Jakuszycach. Sypie śnieg. Wszędzie i tam sypie. Zobacz, ile jest, ile na ziemi, jakie są zaspy. Aha. Ta trasa przez Przełęcz Jakuszycką samochodową. Także miłe wiadomości dla narciarzy we wszystkich pasmach górskich. Dobre warunki do szusowania. Kolejne informacje dla narciarzy w przyszłym tygodniu, bo jutro program świąteczny, jutro Trzech Króli, tak więc w czwartek w przyszłym tygodniu krajowe informacje i w piątek informacje z kurortów zagranicznych. A już za chwilę Ernest Zozuń i Puls Trójki. And you wish you could stop the clock, because you can't live without it. But we don't have a clue, 'cause we're 3 miles high, and we're all as dust and feathers fly, and we can't. To climb, but we don't really have the time to give a hoo-ha about it. And your laugh is a Russian doll you were given when you were small, and they're all inside you. We don't have a clue, 'cause we're 3 miles high, calm down, 'cause we burst a little bubble on the ground. Oh, and we won't calm down till we hit the ground. 'Cause we're 3 miles. Tu program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy. Za 15 minut godzina 18. Puls Trójki. Dzień dobry, przed mikrofonem Ernest Zozuń. Mam dziś dla Państwa takie oto dane. Pochodzą one z raportu GUS o życiu religijnym w Polsce. 93% z nas deklaruje się jako katolicy, 11% jako głęboko wierzący katolicy, blisko 50% przynajmniej raz w tygodniu jest w kościele. I to jest ciekawa dana. 22% osób twierdzi, że są one silnie związane ze swoimi parafiami. Co prawda to są suche cyfry, a ponieważ wiara to sprawa duszy, to teraz te suche cyfry trochę w duszę ubierzemy wraz z panem Tomaszem Wiścickim, publicystą. Witam bardzo serdecznie i Marcinem Celińskim z Liberté. Witam bardzo serdecznie. Przyznają państwo, panowie, to dobre są dane świadczące o religijności Polaków. No to zawsze można na to spojrzeć jak z tą przysłowiową szklanką, albo jest do połowy pełna, albo jest do połowy pusta. Bo zawsze można powiedzieć, że tylko 50%, ale jak na, ponieważ też ta szklanka pełna to chyba nie jest nigdzie, znaczy takie naczynie w przyrodzie nie występuje. Ona zwykle jest albo bardziej pusta niż u nas, krótko mówiąc. W związku z czym rzeczywiście te wyniki są, jakby to powiedzieć, no z mojego punktu widzenia, jako człowieka wierzącego, pozytywne. I co więcej, one są dość stabilne. To znaczy te wszystkie dane nie ulegają większym zmianom. Wczoraj były też zaprezentowane wyniki Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego dotyczące tak zwanych dominicantes i comunicantes, czyli chodzących do kościoła. Tak. I to też jest... Ale w dużym stopniu bazują na tym raporcie. Tak. I one są w dużej mierze stabilne. To wszystko, te dane są stabilne. To znaczy lekki wzrost, ale no taki, powiedziałbym, mało zauważalny. Natomiast generalnie rzecz biorąc są to dane stabilne. Więc no tak jest. Dla mnie ciekawsze jest, co to oznacza. No właśnie, bo w statystyce to my nieźle wyglądamy często, ale w praktyce potem gorzej. Statystyka, z której wynika, że ponad 90% z nas deklaruje się jako wierzący, 50% jako praktykujący. No ale jeżeli weźmiemy pod uwagę i zachowania społeczne Polaków i badania na inne tematy, nie na zadanie o ogólnie pytanie, czy jest pan, pani wierząca, praktykująca. Tylko jak zaczynamy pytać o różne sprawy związane, no, żeby pójść takimi bardziej skrajnymi, gdzie Kościół katolicki jest mocno zaangażowany, żeby nie powiedzieć wojujący. Mhm. Temat aborcji. Ponad 80% Polaków akceptuje aborcję w momencie zagrożenia dla życia kobiety. Mówię o badaniach, co oznacza zupełną sprzeczność z nauką Kościoła, do której z kolei no przynajmniej te 50% praktykujących się w jakiś sposób przyznaje. Ja już nie ruszam takich przykładów jak choćby kwestie w stosunku do obcych. Tak. Ale tu powiedzmy sobie uczciwie, że jeżeli ktoś... No to mieliśmy przykład ostatnio w Olsztynie. Biskupi nawoływali do spokoju na ulicach. Tak jest, i to nic nie daje. Więc dla mnie ciekawsza jest odpowiedź, bo też jest pewna tendencja i ja rozumiem, ona jest nierozstrzygalna, bo nie do sprawdzenia, nie do sfalsyfikowania jako teza w tym studiu. Jest taka tendencja, że no, odpowiadamy na pewne pytania w sposób, w zależności od tego, jak pytanie jest zadane. Mhm. I to jest jakby coś, o czym socjologowie wiedzą od zawsze, tak? Że jeżeli się dobrze zada pytanie, to się uzyska odpowiednią odpowiedź. W Polsce wypada być wierzącym, więc pytanie jest na ile jest duża przestrzeń bo ja oczywiście nie stawiam tezy, że ci, którzy deklarują, że wierzą, to robią to nieszczerze, ale jakiś procent z nich z całą pewnością tak. Wie pan co, zastanawiam się jeszcze nad taką rzeczą, że 50% deklaruje, że przynajmniej raz w tygodniu jest w kościele, ale jak wielu z nich na przykład na tej mszy myśli o tych zakupach, na które pójdzie zaraz po tej mszy do galerii handlowej. Naprawdę, no mówmy serio. Mówmy serio. A skąd wiadomo, że tak powiem, co ci ludzie myślą? Może myślą o Panu Bogu, no. I naprawdę to już naprawdę wykraczamy poza nie tylko publicystykę, ale już wchodzimy w jakieś takie super podejrzliwość. Ludzie myślą różne różnych rzeczach. No poza tym, co porówny, jeżeli znowu mamy tutaj tę szklankę pełną i pustą. Mhm. Otóż rzeczywiście można by sobie życzyć, ja przynajmniej mógłbym sobie życzyć, żeby ludzie żyli dużo bardziej zgodnie z nauczaniem Kościoła niż żyją. Kłopot polega na tym, że nie żyjemy w raju, tylko na ziemi. I na pytanie, dlaczego tak jest, znaczy dlaczego te są te rozbieżności, no to odpowiadam bardzo prosto, bo jesteśmy ludźmi. I każdy z nas, myślę, może sobie przypomnieć takie sytuacje, kiedy by bardzo chciał różne tam zasady wyznawać, znaczy i wyznaje, i twierdzi, że one są dla niego ważne, ale czasem się okazuje, że jakoś żyć z tym jest bardzo trudno. No więc dokładnie tacy są po prostu, tacy jesteśmy. W związku z tym ja uważam, znaczy ja bym właśnie porównywał po pierwsze do reszty Europy. Tak się jakoś dziwnie składa, że i na zachodzie, i na wschodzie, i takim bliższym zachodzie, i dalszym zachodzie, to jakoś jest zupełnie inaczej. I z bardzo różnymi środkami, że tak powiem, jedni świadomą walką z Kościołem, drudzy bez żadnej walki, tylko tak jakoś wyszło, że to chrześcijaństwo się w Europie rozmyło. U nas się jakoś nie rozmyło. No dla mnie to jest pewien potencjał. Poza tym, jeżeli mówi pan, że wypada. Po pierwsze, gdzie wypada, tam wypada. Jakby pan poszedł do, nie wiem, przy całym szacunku, do pewnych rozmaitych agencji reklamowych, to myślę, że tam raczej nie wypada, albo do pewnych modnych klubów. To tam raczej, to tam są już miejsca w Polsce. Ale większość z nas, panie 93%. Redaktorze, większość z nas, panie redaktorze, stołuje się w lokalach, które są po GS-ach, a nie w modnych klubach. No, więc już nie dobrze, tego, dobrze, plus ale do to tego, jest... ilu z tych 93% chodzi potem do tych modnych klubów. Dobrze, ale ale jeżeli mówimy, Polska jest krajem pluralistycznym. To no więc właśnie, jest krajem pluralistycznym i naprawdę poza tym to się znikąd nie bierze, że rzeczywiście jakby nie jest dla większości kraju i większości, że tak powiem, grup społecznych, przyznawanie się do wiary nie jest obciążające, raczej wręcz przeciwnie. Ale nie widzę powodu, żeby się wrażenie, tym martwić. Ja mam wrażenie, że pan gdzieś akurat ten aspekt, który no, nie sądziłem, że będziemy o nim dyskutować, bo to jest zjawisko socjologiczne znane. Otóż każdy z nas pytany w jakimkolwiek badaniu, odpowiadając na pytania dotyczące własnych odczuć, poglądów, decyzji, nie tyle opowiada, jaki jest, ile jakim chciałby być widziany. I to każdy socjolog panu potwierdzi, bo to gdzieś na bardzo podstawowym kursie socjologii o tym się mówi. W związku z czym w Polsce nie wypada się do pewnych rzeczy przyznać, wypada się do pewnych rzeczy przyznawać. Ale tego wątku nie chcę ciągnąć, bo to jest naprawdę zjawisko powszechnie znane. Być może te niskie odsetki na Zachodzie wynikają z tego, że na Zachodzie wypada powiedzieć, że jest się niewierzącym, nawet jeśli jest się wierzącym i to jest dokładnie to samo zjawisko, tylko działające ale to się nie bierze w drugą stronę. To nie jest tak, że bierze i wypada, tylko to wynika z pewnej rzeczywistości społecznej. Pójdźmy krok dalej w naszej rozmowie, bo chciałbym, byśmy zastanowili się nad rzeczą taką. Zgódźmy się z tymi danymi, które pokazał nam GUS i spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, czego Polacy oczekują od Kościoła w tej chwili? Na takich badaniach, ile mi wiadomo, nie przeprowadzono, w związku z czym można tylko spekulować. No ja mam wrażenie, że przede wszystkim oczekują tego, ludzie wierzący oczekują tego, żeby głosić Ewangelię. No i to, co się odbywa w kościołach, to jest... No to jest, bywa różnie. A wie pan, no ja nie wiem, skąd pan bierze takie dane. Bo ja tak się składam. Ja bywam dość regularnie i mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że w zdecydowanej większości tych miejsc, w których ja bywam, a bywam w różnych, uprawiam churching, jak używając słów Szymona Hołowni. Otóż i mogę z całą odpowiedzialnością być nie tylko w Warszawie, bo jak jestem poza Warszawą, to idę gdzie indziej, że przede wszystkim w polskich kościołach ja osobiście słyszę Ewangelii. I teraz, czy ludzie tego oczekują? No chyba tak, skoro tam chodzą mimo wszystko. Więc, znaczy, ja wiem, po prostu chodzą i tyle. A czego oczekują? No bardzo różnie, bo ludzie są różni, w związku z czym różnych rzeczy oczekują. Na pewno oczekują działalności charytatywnej i ją spotykają, ponieważ tak się składa, że Kościół Polski akurat w tej materii jest prawda, całkiem, tak. Stoi całkiem nieźle. Oczekują, jak mówię, oczekują przede wszystkim, że tak powiem, oczekują przede wszystkim jakby praktykowania wiary, sakramentów. I to otrzymują. Oczekują właśnie rozmaitej pomocy grupom słabszym, czy ludziom słabszym, właśnie grupom, ludziom słabszym. I też to oczekują. Można to by było zrobić lepiej? Pewnie można. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. W Polsce jest pewien fenomen właśnie właściwie rzadki chyba w Europie, a może nawet i na świecie, że motywacją dla działań społecznych w trzecim sektorze tak zwanym jest coś właśnie wiara. Jest bardzo dużo ludzi, którzy na pytanie, to są twarde dane, na pytanie o to, dlaczego podejmują to z przyczyn wiary, niekoniecznie w działalności w organizacjach katolickich. To jest bardzo ważna rzecz, bo gdzie indziej jakby te działanie się przeciwstawia. Albo jesteśmy w kościele, albo jesteśmy w trzecim sektorze. Nie, u nas ludzie są w trzecim sektorze, dlatego że wierzą. Dlatego, że wcześniej poszli do kościoła. Ja myślę, że szczególnie polska antynomia zupełnie nie zrozumiała kościoła i działalności trzeciosektorowej. To chyba bierze się z samej działalności kościoła i z jakichś tam, powiedzmy, zatargów, choćby z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, która jest tam jakoś odbierana przez kościół jako przeciwnik, co jest zupełnym nonsensem. To znaczy, ja bym nie próbował sprowadzać kościoła do trzeciego sektora jako konkurencję. Natomiast ja też. Bardzo ciekaw byłbym takiego badania, czego Polacy oczekują od kościoła. Bo mamy odrobinę zbadane, o czym zacząłem mówić w pierwszej wypowiedzi, że ten kościół, przełożenie na Polaków, mówiąc kolokwialnie przełożenie, czyli wpływ kościoła i tych treści głoszonych w kościele, chyba nie jest szczególnie duży. To znaczy, chyba Polacy są dosyć, te 50%, które, jak deklaruje, jest często w kościele przynajmniej raz w tygodniu, chyba są dosyć impregnowani na to, co jest stanowiskiem kościoła. Oczywiście ten kościół jest różny, o czym pan redaktor tutaj nie powie, bo ja rozumiem, że zupełnie inny kościół spotkamy, idąc do parafii, gdzie będzie kazanie wygłaszał ksiądz Międlar, a zupełnie inny, jeżeli pójdziemy do któregoś z warszawskich kościołów. Tą różnicę też widać. Zresztą Churchill wziął się stąd, czyli to chodzenie po kościołach, szukanie kościoła innego niż własny parafialny, poniekąd wziął się stąd, że najczęściej ludzie nie akceptowali tego, co się działo w ich kościele parafialnym i nie chcąc stracić wiary ze względu na księdza, znajdowali sobie inną świątynię, co też jest naturalne. Natomiast, jeszcze raz powiem, wszystkie te wskaźniki, które odpowiadają na pytanie zupełnie nic nam nie mówią o tym, jaką więź przeciętny, deklarujący wierzący z kościołem ma, z hierarchią, ma ze stanowiskami episkopatu, ma z nauką społeczną z kolei, bo jeżeli o to zaczynamy Polaków pytać, to te ich odpowiedzi świadczą o tym, że oni wszyscy ci pytani, czy w przemożnej większości, mieszczą się w tych 7% niewierzących. Jeżeli zapytać o sprawę religijne, społeczne. Ja przypomnę, 2 czy 3 lata temu było, bo to jest dobra data, było takie pytanie do deklarujących się jako wierzących, o co chodzi w święcie Trzech Króli, dlaczego stał się dniem wolnym. Jeśli dobrze pamiętam, 11% było w stanie cokolwiek na ten temat powiedzieć. Czyli jest ta wiedza z kościoła dosyć słabo przenoszona. Jutro święto Trzech Króli i tu w tym momencie musimy skończyć naszą rozmowę. Pan Tomasz Wiścicki, publicysta. Dziękuję. I Marcin Celiński z Liberté byli moimi gośćmi. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Setki tysięcy ludzi na ulicach, ale nie protestują, świętują. Idą zgodnie za 3 mężczyznami w orientalnych strojach. Kim byli ci 3? Królami, mędrcami czy magami? Skąd szli i co ze sobą nieśli? I czy na pewno było ich 3? A może, jak sądzą niektórzy, 60? Jaki był ich świat? Czy można się do niego przenieść? Choćby na godzinę. Złoto, kadzidło i mirra. W piątek po 17:00 zapraszam do egzotycznego świata mędrców ze wschodu. Marcin Gutowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek. Bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. Może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach.